إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق برون بعز وجل شي سنو درس توحيد تموي درس بني عمل سبق جوت شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بوكو دافاي سونو بيندو تاي بي موم موي تيميرلو بيند بي اك بن نيغي وون كي تومبو بو ام سولو بوبيغا خامني بوروم تيري بي موم لا دو بيني خمال ني دغ دغ يالا دي دو گرم بن يون نيوكاي بوكالي ci jaamu biñ koy jaamu du gëreem ñu bokkale ko ak kenn ku mëna doon donte koku dafa nek yonent bo xamni bu mu yonni la wala malaaka bu ko jégé ngir né bokkale dafa nek lo xamni dafa yaq jëf lumu dugg rek daf koy yaq mom bokalé sa yu duggé ci jaamu yalla daf koy yaq complètement lolou motax borom bi tabarak wa taala du nangou ben yoon jambi diko bokalé ci jaamu bim koy jaamu dafa bok ci yi nga xamni da fay annuler jaamu yalla xam nga lu muy nurool da fay nurool ki nga xamni julli la fa jot mu daldi japp japp ba sel ba dara desul ludul mu kabar kabaru armal wala bok mu daldi sax kabar kabaru armal waye jekki jekki rek njappam toj mu jekki jekki ben ci mbir yi toj ñap dal di koy gar koku ndax day continuer julli bi dedet waaw koku da fay arrêter julli bi dem jappi wat ndax lan ñapam mo toj bokalé nak bu duggé ci jëf non lay def jëf jojé noné lay def islamu nit ki da koy toj da koy yaq daf koy mappal lolu motax borom téré bi néla képp ku jaamu yalla té ba ngay jaamu yalla nga bokalé ko ak kenen sa jaamu gogou nén la wujuduha ka adamiha mune jaamu gi nga def dafa melni defuloko ndax dang ko défar ba paré da di koy annuler ndax xel nanguna nit tabax kërëm def ay économie konemi dundam yeb tabax ci kërëm ba dara desul lulut mu ñow wara dëkk ci kër gi mu xey benn bes rek jël bulldozer wala da di jël ay mine exploser kër gi lepp nekk doom xam nga ni xel nangout lolu bokalé noné la mel so défé ak jaamu yalla so défé ak mbax bokalé tabbi ci day melni defoko ndax lan bokalé ba daf koy annuler mune li an al ibadata ndax kat mom jaamu yalla la tanfa'u du jeriñ illa ma al ikhlas wa at tawhid ludul mu andal ak selal ak kennal yalla wa ngok xamal ni jaamu yalla ci ay julli, ay woor, ay saraxe, ay sikkar, tuddu yàlla, xeetu mbax yooyu yépp du jëriñ nit ki ludul mu ànd ak sellal ak tawxid. Mu ne fa iza khalataha shirkun fasadat, bokkaale bu jaxasoowee ak moom jaamu yàlla ba day yàqu, day anilewu. Kama qala ta'ala, mu ne loolee nag comme na ko borom bi tabaraka wa ta'ala waxee, maanaam borom téere bi daf la bëgg a wax, mu ne loolu du samay waxi bopp de, du samay waxi bopp. Gis nga mbiru diina, il faut faire très attention. Xam nga bari na nga gis nit ñu koy laaye biir naan ko moytul lii moytul lii, muy reetaan ka koy laaye biir naan ko loolu say waxi bopp képp la. Déedéet kenn du doxee noonu. Gis nga mbiri diina buñ la ciy wax dara, xam nga lan moo war a nekk sa préoccupation, mooy kii li muy wax ana ay preuve am. Su fekkee li muy wax c'est avéré, am na ay preuve, laa nekkatul ay waxam. D'autant plus que preuve yi nekk ci alquran, nekk ci sunna yonent bi, kon waxu yàlla la, waxu yonent bi la, mais nekkatul waxu kii. Mais su fekkee li muy wax lu mu neex neex, lu mu neex neex, xam nga léegoo-léeg nga toog ci tànt, ñu ne la ñi toog ci tànt bi ñëpp àjjana lañ jëm, nga kontaan reetaan, doo sax jël la peine réfléchir ne waaw kii moom li mu wax yéeme na di, ana ay preuve am. Déedéet comme wax na la lu la neex rek da ngay bàyyi mu jàll, daal di ci seral soxol. Waaye kële nga xam ni di la laaye biir nag, di la wax loo xam ni dafa wuuteeg sa passion, te xam nga passion yombul nga bàyyi ko, kooku nga ne la muy wax moom amul. Mais kee di la wax loo xam ni dafa dëppoog sa bànneexu bakkan, nga ne kooku li muy wax mooy dëgg. Am na ci nit ñi ñoo xam ni nii la ñuy jugé, nii da la ñuy jugé, nii la ñuy àttee mbir yi, li dëppoog ñoom seen bànneexi bakkan. Buñ leen ko waxee ñu ne looloy dëgg. Li wuuteeg seen bànneexi bakken buñ leen ko waxee ñu ne loolu du dëgg, te fekk nag mbir mi du noonu. Gis nga mbir mi ay burhaan la, ay preuve la. Qul haatu burhaanakum in kuntum sadiqin, sunu borom dana indi leen seen preuve. Li ngeen di wax moo xam neex na wala naqari na, moo xam dafa dëppoog seen bànneex wala dafa wuuteeg seen bànneex, moo xam dafa dëppoog seen gis-gis wala dafa wuuteeg seen gis-gis, moo xam dafa dëppoog seen doxalin wala dafa wuuteeg seen doxalin, moo xam dafa dëppoog li ngeen foog wala dafa wuuteeg li ngeen foog, moo xam dafa dëppoog li ngeen jàpp wala dafa wuuteeg li ngeen jàpp, moo xam dafa dëppoog li ngeen nekkoon bi ngeen juddoo ba léegi wala dafa wuuteeg moom, moo xam dafa dëppoog li seen wayjur nekkoon, seen i maam nekkoon ci démb ba léegi wala dafa wuuteeg loolu. La ca am solo mooy ndax am na preuve ci alquran wala amul preuve. Loolu moo ci am solo. Yi ci des yépp ay détails la, amul benn valeur, amul benn sens. Li am solo mooy kii li muy wax ndax am na preuve. Loolu moo tax borom téere bi dafa jël peine su avancé benn mbir dafa fekk ne da cee am preuve ba pare. Moo tax à chaque fois mu naan la wa dalilu preuve bi, wala mu ne la wa qaala allahu ta'ala yàlla nee na, wala mu ne la qaala rasulullahi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na. Loolu nag da nga ci war a yar ci sa bopp, waroo cee yem rek ci darse bi fii. Foo dem ci sa dund nag, foo mën a toog, képp ku àddooti ci diine ne nangam bi nangam, laaj ko foo ko teg. Ngoog laaj ko loolee nga wax foo ko teg. Ñu bari nag dañuy def njuumte, dañuy dégg benn waay wax loo xamante ni nii ñoom ci seen bopp sax dañuy xam ni lii waxuwul. Ñu jóge fa de yanu wax ji ñëw ba ci yow nag naan la usaas waaw kii li mu wax fan la tegu. Ka wax wax jakkay avancé ko, moom moo waroon a avancé ay preuve, mais du usaas mi nga xam ni waxut yëgul tinul mooy utal kooku ay preuve. Bu ko defee kon borom téere bi ne walaqad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin. Mu ne sunu borom nee na dëgg-dëgg waxyu nañ ci yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam, waxyu nañu tamit ci ñi la jiitu woon ci ay yonant, la in ashrakta soo bokkaalee la yaxbatanna amaluka, sa jëf yëpp day màbb. foofu kon lu muy signifié mooy bokkaale dafay màbbal jëf, c' est un annulatif, dafay annulé ay jëf. Wala takunanna minal khasirin, te di nga bokk ci ñi perte. Xoolal fi borom bi tabaraka wa taala ñan la choisir wax ak ñoom, yonant yi, principalement nag mu désigné yonant bi alayhi salatu wassalaam, nga xam ni jégal na ko ay bàkkaaram yu jiitoo gi mujj, waaye mu ne ko soo bokkaalee sa jëf yëpp day mag mab, lu baax li nga defoon yëpp day yàqu. Su fekkee yonant bi la borom bi tabaraka wa taala joqor bi ci alquran wax ak moom, kon ku dul yonant bi mat naa wax. Foo dégg bokkaale dawal, foo ko dégg, boo vérifié ci alquran ba mu leer na lii bokkaale la, moytu ko, bu ci ragal kenn, bu ci rus kenn, ndax kat sa àjjana ak sa safara moo ci aju, te loolu kenn yoralu ko kenn. Kenn yoralul kenn àjjana, kenn yoralul kenn safara. Loolu bàyyi ci xel bu baax. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.